Kaculekami nika na tym świecie. Takie życie jedni robią po to, aby inni mogli być na szczycie, aby odnaleźć jakikolwiek sens, choć jeden znaczący wers w tym bezcennym bycie. Więcej fantazji, a uwierzycie w tą charakterystyczną ladrealność, w której siedzę już po same uszy. Czasem ciekawy jak nikt, czasem odpycha jak sushi. Widzisz ten cień, to ja zapadam się w trójwymiarową przestrzeń. Wykraczam poza ustaloną strefę, poza porządek, odrywając się ciągiem. Czy to po pyku z bąga? Nie, to po kilku longiem. Myślisz, jestem cyniczny, gdyż jestem mistrzem w żonglowaniu z złudzeniem perspektywistycznym, niczym Da Vinci. Fantastyczny jak Vinci, pełen pomysłu, więc licz, bądź, śmiej się i śmiej. Więc się śmiej, kiwaj, chichaj, lataj, skakaj. Więc się śmiej, kiwaj, chichaj, lataj, skakaj. Więc się śmiej, kiwaj, chichaj, lataj, skakaj. Lub milcz. A ja doglądnę postępu prac, patrząc w niebo, widzę miliony rad. Widzę miliony gwiazd, miliony świetnych lat. Tam gdzieś znajduje się świat taki jak nasz, dokładny jak nasz, tylko w śnie. Tam siedzi ktoś taki jak ja i przemaśni, maśni, maśni. Jak to? Cuda nie widy na tym świecie, a tak to. A to dlatego, bo sztuka cudem sama w sobie i niczym siedmiu cudów świata jej wartość nie jest namacalna, natomiast jej cudowność mnie otacza i wzbogaca moje ego. Wprowadza do utworu elementy czegoś baśniowego, czegoś cudownego. Cóż jeszcze przytoczyć, by zaskoczyć można było ich? Niech nad martwym zlece światem w rajską dziedzinę ułudy. Kędy zapał tworzy cudy, pełny baj o bajaniu, pełny szmerów, bajerów budzących tego się do życia kwiatu. W tym kawałku wszystko możliwe, a więc tworzę na pół z Mickiewiczem. Bo cud to nienamacalny dowód istnienia czegoś, o czym nie mamy pojęcia. Czegoś takiego, co do tworzenia hip-ha i dalej nas zachęca. Bo cud to nienamacalny dowód istnienia czegoś, o czym nie mamy pojęcia. Czegoś takiego, co do tworzenia hip-ha i dalej poezji nas zachęca. Posłuchaj tego, no bo posłuchać warto. Każdy Bóg miał z pustą kartką hardcore. Artwork, jak network policji w New York. Ufając neuroprzekaźników miliardom, poszukują i dzięki fartom na lajcie odnajdują w rzeczywistości poparcie. Dzięki miłości, dzięki tym, którym dzięki te wdzięki swe i td, że pisze mi się od ręki piosenki. Nie, co da nie widy i tym rhythm, rhythm, rhythm. I chill out przy tym, gdybym mógł jeszcze jeden raz wejść w ten Eden, wszedłbym, jestem pewien. Zanim coś wydam, to życie z pidamida, to zaś się przyda. Wrażenia niezatarte jak korida, ma egida nade mną, tekst kida. Nie nadaremno wszystko jasne w noc ciemną. Z jednej strony bida, wkurwia jak wyskok hemoroida. A tu brzydal, odlegle od ciebie jak zaginiona Atlantyda. W cudach nie widać, wbity jak dzida. Pierdoły fula, kryształowa kula. Mnie to pasi jak ulał, bo mój świat mnie utula do snu. Może równolegle jest on tam, gdy ja jestem tu. Posłuchaj, posłuchaj, posłuchaj, posłuchaj, posłuchaj, posłuchaj, posłuchaj.